O patiño feo. Era verán, o campo estaba fermoso, e alrededor dos campos había bosques, e no máis profundos bosques un gran lago. Alí, nunha bella granxa, unha pata aniñaba os seus ovos. Despois dunha longa espera, un tras outro foron rompendo. Que grande o mundo, dixeron os patiños, mirando asustados ao seu redor. Pero aínda faltaba por abrir ovo máis grande. Mamá pata decidiu chocar un pouco máis. Por fin rachou e apareceu un pato grande e feo. Non se parecía a ningún dos outros. A nai pata pensou que quizá fose un pavo e non un pato. Daquela, seguro que non sabería nadar. O primeiro que fixo mamá pata foi levar todos os seus patiños ao estanque e botar os ao. O patiño feo nadaba como os demais e aquilo fixo que ela se sentise mellor. Despois, contenta e feliz, levou os seus fillos á granxa para presentárselos aos outros animais. En canto viron, os animais da granxa berraron: "Mirade, que pato tan feo! Deixalo en paz, non fixo mal a ninguén. Será forte e saberá abrirse camiño", defendíao a súa nai. "É demasiado grande e raro", dixeron todos. Empezaron a darlle peteirazos e empurróns. Facían a risa del e tratábanlo tan mal que, un día, o patiño feo decidiu marchar daquel lugar. O patiño feo camiñou e camiñou ata chegar a un río. Alí atopou unha bandada de gansos. "Queres vir connosco? Seguro que terás moito éxito, co feo que es". Pum, pam, sentiron sus disparos. De súpeto, dous gansos caeron mortos. Pam, pum, volveu a escoitar os cazadores. Os pasares fuxían. O patiño asustouse moito e meteu a cabeza máis abaixo, sobre todo cando un can enorme se achegou a él para tirarlo. Mas non lle tocou. Son tan feo que nin os cans queren morder. Cando o silencio volveu, o pobre pato botouse a correr, ata que chegou a unha pequena casa. Alí vivía unha muller ancía, co seu gato e a súa galinha. Ao gato chamáballe filliño, sabía arcar o lombo e rosmar. A galinha ponía vos ovos, a muller quería a moito e puxéralle de nome Kikiriki Patas Curtas. Gato e galinha sempre dicían "nós e o mundo", porque pensaban que eles eran a metade do mundo e, ademais, a mellor. O patiño non estaba de acordo e sempre discutía con eles. Así que, un día, decidiu irse polo ancho mundo. Camiñou e camiñou, pero todos os animais que atopaba o seu paso desprezábano polo feo que era. Chegou o outono e o pato non o pasou nada ben. Unha tarde apareceu unha bandada de preciosos pasaros que él non vira nunca. Eran aves brancas, co pescozo longo e fermosas as, que estendían para voar moi alto, para outros países menos fríos. Cando viu que marchaban, o patiño feo non puido evitar lanzar un berro tan forte e extraño que ata él mesmo se asustou. Non sabía como se chamaban aqueles pasaros, pero sentía que os amaba como se amais amar a ninguén. O inverno chegou e fixo moitísimo frío. O patiño, para non conxelarse, tivo que nadar e nadar, pero cando xa non puido máis, o seo deixouno paralizado. O día seguinte, un labrego colleuno, levouno á súa casa e os seus fillos reanimárono. Os nenos querían xogar con el, mas o pato, coidando que lle ían facer mal, fuxiu do seu lado, tropezando e tirando todo o que atopaba ao seu paso. Correu entre os arbustos do xardín e camiñou pola neve, ata quedar adormiñado. Sufriu moito aquel duro inverno. Un día, o sol volveu cantar as augas do estanque. As labercas cantaban e a primavera chegaba garimosa. Apareceron de novo aqueles fermosos pasaros, que él recoñeceu axiña. Eran cisnes. Con vergonza, o patiño baixou a cabeza e, ao ver o seu propio reflexo na auga, non puido crelo. Él tamén era un cisne. Os outros cisnes nadaron ao seu redor e acariñaron o cobico. Entón, él axitou as súas brancas plumas, estendou o seu longo pescozo e voou, O seu corazón berrou de ledir. Xamais imaginei tanta felicidade. Colorín colorado, este conto está rematado.